ไอ้เนี่ยจีกั่วไปเอาเมียใส่ซ้ํามาสิเหรอฮะเนี่ยมันเลยอาชีพทะเชิงเล้ดีเนี่ยเว้ยกูฮะรู้ทําไมสาละพี่จีกั่วไปทําไมสาเอาเมียใส่ฮะโหลดอกูยังใต้หนังอ่ะเลยจุกกูไปอดีตเปียวๆนี่จ้ะพี่เปียวไม่ได้มันเนี่ยกูยังใต้หนังไอ้จีวะป่มมาอ๋อเปียวเลยเมียๆงากูก็เว้ยป่มมาเลยเฮ้ยนี่ก็มันก็จี้จอกแต่มาแห่หน้าเลยล่ะ แกโซจะทํามาฮะนี่ลงมาเลยพ่อบ้าอีกูมาจี้ซ้ํามาอ๋อจีกั่วล้างนี่จ้ะมี 那那我们也讲不讲帮不讲的，不用他要了啦，讲给咱们出路了哎。 好，我牛你讲的咯， 好个你讲嘛的。哎 呀，讲给咱就这么好吧？好的，咱们这个讲不赢的就，来啊，再就一路里拉进来，不然呢，今年我要赢，我牛都是拉开拉的。 你干嘛？你 要 一 转， 你 妈 我 六包，六包 我 妈没得交的。怎么了？怎么了？交交给我们的，你往面交钱嘛，刘姐。人家老刘他交了多少个刘的，你往交面没收的，这些东西没弄啥呀， 家伙。我姐姐来的。 哦，怎么样嘞？交过来的，乱要不？ 给我们要的，该用抓网，人家抓网。 那还是你刘的，那也是。 OK， 拜拜。 太忙，我们太忙，每个礼拜都参加过。 OK。 刘丽。 对啊。 我们都成面聚了，成面估计吧，乖。 哦，你妈这个牛，叫做傻逼吧你？ 好吧嘞，五爷，这妈都傻逼吧你？都看不下完嘞。 好爷啦，叫做多嘛了，爸妈阿那两媳妇呢？给大兵嘞，刘丽，他不巧克力面面泡皮，皮面面参与给吧，乖。他非讲的这样，嘿。 好给吧，好给。 我呢，老干要搞完了，五牛。啊，这月季嘛，来来新年的时候，别忙下嘛呗，喏。 别忙嘞，路都跑么长，那我跑不没耶。老干伢们那个一比较。来里边洗个呀路，今天到大盘了，走路方便，六米家的吧呗。 OK。 大个里来洗完一起呢，叫江头他个呀的，父亲去洗完了哩。 哦，路边的整体今年应该会来温柔。 是咱那昂米吧鱼呀。 啊，这老一起干呀嘛了，江水差不高呢，比如说九中的车来不来？就让我们江差不美，我没人催你说了，姑娘们我这样洗的。 哈，比如说对王大拉宝呀，对刘丽，刘丽。比比有拉过面面有个三毛。 OK， 拉到一半。啥家伙呀啥家伙 刘丽你们没有我们啊养我们啊将他比没有的。哎他们来多没有来。 啊爸爸有些不都那多你们来吧。比如爸爸见到那不都妈妈会不熟。爸嘞见到我养我车来比爸爸没买车有没有啦。 对你刚说这个嘛有些东西嘛多。这个面面呢让你我们路边来多不臭不的多品了。 OK 吧。 爸，刘丽，跟我出道没过，这道理我没弄苗家要没。 好，好给爸，爸，爸，咱可多给爸来爸呀。 哎，大路大路大路，那大里大里呀，比没得样么卡呗，路呀比苗吧这块。哎，爸妈阿们呢，刘丽，要家属了，就让人培养东西来数目啦。你叫俺大平伢找呢，零零妈妈呢，就是俺那三毛大爷， 弄下来吧，谁下？ 爸爸叫着爸妈妈不能 ကိုလည်းလွန်းနေကြည့်တော့ကျွန်တော်မွေးမြေရွာကိုလည်းလွန်းနေမှာမို့ရဲ့အကျဉ်းဆိုလဲကိုသိနေငါအဟုတ်ကြီးပဲဒါနဲ့ကျမတို့ရန်ကုန်ကိုလိုက်လာရတာမပြောဘူးလားခင်ဗျာခိုင်းမှုခေါ်လာလားသိရလားအိုးစိုးစိုးကလည်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွယ်သူ့ခင်ဗျာတို့ကိုအာကိုပြီးလိုက်လာရတာမဟုတ်လားဟဲ့ သမီးတို့ပြင်ရစင်ရလေ เนี่ยเสียกล้องนี่เสียจนบาเตตั้วอย่างนี้อ๋อมองไม่ได้ดาริเปยตั้วกว่าเฮ้ยเนี่ยเมม่ากูเตยพี่ปิ่นอกก็ไล่ป่านะฮล่ะครับโอเคๆแกตะมี้โหลลาจ๋าเฮ้ย โอเคพี่อืมญัสิเลนอกหน้าเลชุบตะเนลูกฤาก็เลด้วยหยาก็พยาบั่วแต่ด้อมมาญาติเดอ๋อยังกงยังกงยังกงสุดาด้าบ่ล่ะเฮ้ยบ่าว ကြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးလေပြောပါဒီလိုကွာမင်းကိုဦးလေးတို့ကကြောင်းနဲ့ထားပေးမှာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးအေးဒါပေမဲ့ကြောင်းအားတဲ့အချိန်တွေမှာတို့ကိုဆွေးရင်းမျိုးနေလို့သဘောထားပြီးအရင်လုပ်ကိုလည်းဝမ်းဝမ်းကူညီပေါ့ကွာနော်အေးဒါပါပဲကွာသွားတော့ကောင်းပါပြီလေကောင်းပါပြီကျမရှင်တော့လူကြီးဗျာဒီနေ့ကသပွဲကလထိုင်နေဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်စမ်း ပြီးတော့ပန်းညာနဲ့ရမျက်တည်းလဲရှင်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဆိုးစိုးကျမနာမည်မဆိုးစိုးမဟုတ်ဘူးရှင်စိုးစိုးတဲ့စိုးစိုးသိရလားအော်မသိပါဘူးဗျာစိုးများစိုးတလားလို့ပါငါကြောက်တာကြည့်ကြော်နော်ရှင်ကိုဒီကိုခေါ်လာတာဘော်ကျော်နေဖို့ခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနားလေလားခိုင်းဖို့ခေါ်လာတာခင်ဗျာတနာလို့ကြောင်းထားပေးတာတော်သားရဲ့ဟဲ့ဟဲ့စိုးစိုးစိုးစိုးညာညာနဲ့ဘာဖြစ်နေရပြန် ตัวข้าเองมาหมู่ว่ากาซิกาดีเนี่ยจ่ายกันได้เลยไม่ติดล่ะกว่ามั้ยเตเลขะเตกอมมาลีเว้ยแกกูตีนะซาตั้วเจ็บป่ะเหรอจม้าแลพยาปั้นกัดไล่เอามั้ยถูกแกมาหมู่อืมยีมาจังจุบิเม่ตะหยอกก็รอจินตาเตียสิเด้ผู้หามากะเลจ่าจันเนาะเลยบลัดดัดดัดเสร็จดัดดัดอยู่ว่าก็ตาอีนมาจ่านี่ล่ะเพียงแค่บ้องมีจีเว้ยบีงั้นเม็ดสีเด้อ เงินเงินอกองไล่วนสู้ล่ะก็มาตอมาจังเลยเจ็บตัวจ้าจีเว้ยอย่าขาดดีเว้ยมา ဒါဝင်းနေရချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။ဒီနေ့ယခုပြုသည်မြတ်ကုသလာကိုသုံးဆတဖုံးကျင်းလေးကုန်တော့လူနာပြမှာတတဝါပေါင်းလို့အပြပေးဝေပါ၏။အညာအညာအညာ။ဟောမမဟုတ်တော့ဖျားရှိကိုပြီလို့အညာဝင်းနေပါရောလား။တူတယောက်ကတော့ရဏသုံးမှတင်မြဲတာပဲ။ဒါဒုဒါဒုဒါဒု။ ကိုသိန်းနာမအိပ်သေးဘူးလား။စာချက်နေတော့မှတင်နေ။ဟုတ်ကဲ့မမကို။ကြိုးစားပါရှင်။စာမေးဖို့လည်းနီးနေပြီမို့လား။ဟုတ်ပါတယ်မမကို။ကျွန်တော်ကအချင်းကြိုးတို့နဲ့ဖြက်လန်းကလိုက်ရတော့တော်တော်ပဲကြိုးစားနေရပါတယ်။အာဝန်တာပါတယ်ရှင်။မေတ္တာတရားဆိုတာလူတိုင်းမှာထားရှိအပ်တာပဲမို့လား။ကဲကိုသိန်းနာညစ်နေနေပြီ။အိပ်ပြက်လည်းသိမ့်မခံနိုင်နဲ့အောင်။နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်နေအောင်မယ်။ ကဲကျမလည်းသွားရတော့မယ်နော်။ကောင်းပါပြီမမ။ကျမကျမဟဲ့ကောင်စိုးစိုးလေးမုန်းမုန်းလို့ရှိလာကောင်ဟင်။မင်းကရောဒီငါပဲလား။အရင်ကတော့ငါတစ်ခါမှမတွေ့မိပါဘူး။ ဒီတိတာယူပဲစမ်းကွာ။ဟာဗျာ။ခင်ဗျားခင်ဗျားယူတော့ပါလား။ကျုပ်ကခင်ဗျားကြုံမှာမဟုတ်ပဲဗျာ။ဘာလို့ယူပေးရမလဲ။ဟာ။ကိုမမဝင်ပါလား။ဘယ်တော့ပြန်အောင်လဲ။အမေကုလို့နိုင်ငံခြားဝတ်စုံရဲ့ဆိုတော့ခရက်ယူရိုပီယန်ကြီးကြံနေတာပဲနော်။ဒီမနေ့ပဲရောက်တယ်။ခရီးရောက်မဆိုင်ဆိုလို့ဆိုးဆိုးလို့ရှိအခါသားဝင်နေတာ။ဒါနဲ့မိုးမိုးရော။ရှိပါတယ်ရှင်။မမဝင်။ဒီမှာကိုမမဝ ก็ยายน่ะหอบบ่ฮู้เปียขะเหมียนก็ลูกออกกองนี่บาดิเนี่ยถ้าคิดปัญญาได้ลูกจี้ลูกออกเนี่ยล่ะเปียเปียนบ่ละกาชีเนี่ยล่ะต้องรอลูกบ้าว่ะเลยเปียเปียนน่ะมาตายโอ้มั้ยแค่ซุๆอ้าขึ้นนี่เปียนน่ะเลยอ๋อกูมามองเลยไอ้เนี่ยกูจั่วบาชิกูแม้จะมาไล่แค่บาเลยแกล่ะกูมามองเลยตั้วจักรุกูตีนน่ะเสิมกองผิดบาเนี่ยชิงจะมาอ้าลงจ้าบาเลยแกนี่ตองปูล่ะวิ เงี้ยวเป่าอย่าละแม่ยกบ่จ้องมองไม่หมดล่ะงามูรู้เอ๋เลยบ่มาอเปียวสู่เนี่ยหล่นด้วยจนเอาสู้มาไหนบ่ละมามูจนดีเงี้ยวนี่ตีอ๋องปอกไล่บ่มั้ยม้อบ่อูยาแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮะแกฮ Berapa banyak kubis sama? Oh, okay. Kau mau apa? Eh, hobi. Si Ari nyampe akan yang jalan. Eh, Ari akan yang curi ni. Eh, hobi. Biar ho, si nak akan yang lecuh lagi bau ni. Oh, ini kan jauh jauh. Jauh jauh bau. Kau tengah bapa tua ni. Ah, kau nak jerong nado ada? Hmm, cuma tu bila. ก็ว่าเลยให้นี่คือมะมุยละบ่าวอยู่บ่ได้แล้วซุซุกูตีน่ะบ่ผิดเลยโอ้บ่าวบ้านแต่กูไคน่ะไกลจูจ๋าลงมะมุยเอ้อมะนี่ไม่ตีก็บ่เปี่ยวกองกวยกูตีน่ะบ่ผิดตัวดิเลยอืออ่านี่นี่ก็จ๋าลูกเนเน่เป็นหน่าตัวบ่มะมุอืมจ่อว่าดิเอ้อถ้าเนี่ยกูตีน่ะด้วยตะเถิงก็เปี่ยวอยากอูเลยเซร้าอ๋องซีนเนี่ยมากูตีน่ะนําไปป้าล่ะเด้ฮะกูล่ะมะมุตะแกเปี่ยวล่ะเด้มะมุตะแกเปี่ยวล่ะเด้หึกูน่ะโดนเอาม ก็ได้นะก็ได้นะงาบ่มาตะเนี่ยปวยมีอยู่ดันก้องชาบาละมะมาหมูเนี่ยตูโรจีโอ้ๆงาบาดิชอกตุ้ยนี่บาเลยมะทวยมะทวยอืมงาเจ้าเมียมะต้อตะซะโอเล่แค่บาเลยชิชิงนี่ดาซัวอะตุ้ยดันมาปอกควาลาเพียงเด้อ ยังลงอยู่เย่มองเนี่ยเด้อช่วยแกอีกบ่กวนชิชยาตะบ้ากัญญาเย่นิดาชาชาแกอีกบ่ตะเก้นปุ่ยเยตะไคตะไคเป้ปุ่ยหมู่ป้ายๆๆๆชูเย่เสร็จเด้อเย่แต่มะเฮ้ยอย่าลืมเป็นยันชนะบ้างบ้างลาตะเนี่ยเย่ชิเด้เมตตาสุเด้อตะบ่อมะน้อเรอะชิด้วยตะมุเรียเมตตาเย่ ยังเวตุชาชิสกามหาวันเนี่ยนั่งเงี้ยแค่เปลี่ยนยาเอ๋ที่มากูไปไหนกูไปงานด้วยจีนนั่นสาระเลยเยอะอืมบางงานพี่รู้ป่ะเนี่ยเยอะจริง อเป้อตันพี่อเมียนล่ะฮ่าอุ้ยอุ้ยอะบะอะเป้อตันพี่รู้เลยจีน่าจะลาเด้จนตัวพะเสียอุ้ยเลยเนาะเอ้หุล่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยพี่ตาว่าเลยกว่าเอ้ดาเป็นตัวนี่เมียๆท่านไล่ตัวกว่ากูไปจ้ามาจုံยาเต็มหมดสิย่อๆเมนลั้นซิ่งเนี่ยเมนอะบะด้วยซีโบวะก็อยู่ตัวหมองเอ้ก็กาเนี่ยบูตายลงไล่บ่กันให้ฮู้ๆแกอุ้ยฮู้แก อ๋อป้าป้าตาหัวปัญญาตัดเสียจริงนู้นปัญญาอันเต็มไข่เนี่ยหรอกอะคุณลูกอะป้ามองยังคิดแต่กันมาอะป้าตาก็ตาหัวปิ้วจนหนูบ่พะยาพะยาพะยามาลูกอะป้าเดียวเต็งเต็งเฉาเฉามาผิดไปสิเนี่ยฮะกูยังเต็งหนังนี่เปลี่ยนมาดิเฮ้เฮ้เอ๊ะเด้อะป้าก็อะป้า อาบ้าก็อาบ้าอาบ้าโดนนี่ไม่กังวลสูขู่เป็นอะไรได้เลยยังไงเราแต่ตาตัวบาบีสู้ๆบ้าโรกูยังเต็งหนามยาวเต็มหลาลูกเนี่ยนี่ดีเลยหึเอาล่ะอาบ้าอาบ้าตาที่เปลี่ยนมาบีบีอาบ้าอาบ้านะป้าลูกเลยมองเต็งหนาสู้จะได้บ้าถ้าอาบ้านะมาเปลี่ยนหยอดนี่บาบีบ้าเอ้อาบ้านี่มาแน่บ้าเอ้อลูกเลยเปลี่ยนหลาลูกอาบ้าอาเจ็บบ้าเลยกวย ดูรีตัวเลยอ่ะป้าเลยเลือกอ่างเลยอ่ะมาใส่ไหนเนาะลูกสู้อยู่แค่อะไรพอตายถ้าวิแม่ดูรีสิช้ามาตาบาดีสูบีปัญญาเต็มเต็มมาสู้ลูกดูรีว่าป้าตีจังมาปีกเอวคุณก็อาตาคอยจังจังอยู่สู้ได้ตีอะไรตาหนังยีด้วยอ่ะป้าสิยีอ่ะบาดีกว่าถ้าวิแม่ตาว่าป้าจะคุณก็มาจริงเอ๊ะอาตาปัญญาจำยังตัวลูก ว่าเราจี้อ่ะลูดูด้วยจู้พิษทุนนั่นเนี่ยปัญญาวินิยะเพียงจู้ซาบ้าลูกว่าทุ่มมาจริงเลยเว้ยมองนี่บ้าไหมบ้าเอ๊ะถ้าอาบ้าจะกล่าวมีเว้ยมาจะน่าช่างเด็ดบ้าตาสีมาป่าแรงเว้ยเนี่ยว่าเราจะนั่งยืนจู้ซาบ้าไหมบ้าเอ๊ะสีเอท้าบ้านอ้อบ้านอ้อ กูตีนังกูตีนังอยู่ว่าเปลี่ยนตัวอะไรตลาดดองจอยบ้าเจ้ามาเลยมาเจ้าว่าละกูตีนังอุ้มมือมือกูตุ้มตีเลยอยู่ละคือแค่บาร์เรนกูตีนังงานอะไรเส้นเล็กไงที่เราพี่รู้ว่าอะไรตัวโบตุ้มในมามุกบ่าวลีมามุกบ่าวลีนะมูนี่เอ็มละมูนี่เอ็มละมาบ่าวสวยมาบ่าวสวยมีอะไรเนี่ยบ้าละโอ้ยที่เราปูบ่าวเงินตัวลูกอ่ะตุ้มตุ้มไปไม่ได้แค่จ้าอันนี้มาที่เราไปทั่วตัวบ้าบี มั่งมูอืมกูตีนายว่าเปลี่ยนตัวอะไรตลาดดองจอยบ้าเนาะอืมกูไปเลยไปดูย่านนี่บ้าเลย သားလေးတစ်ဆောင်တော့မှရေးဖို့မရဘူး။ အိုးဆူဆူကလည်းတနည်းတနည်းဒီအကြောင်းပဲပြောနေ။အစကတော့တော်သားလေးပါလိမ့်နဲ့ရည်ရည်စက်စက်ခိုင်းလို့ခိုင်းပက်ပက်စက်စက်ပြောလို့ပြော တော်ပါတော့မမိုးရဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ပြန်ဖို့ပေးမနေကြမှာလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆူဆန်ဒီယာဒီကုသမရှိပါဘူးမိုက ်ကဲကဲကဲခုမှတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါနဲ့တော့ညီမရဲ့မမမိုးလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားဘူးလိုက်သွားမလို့စီစဉ်ထားတယ် ဟုတ်လား တပည့်တောင်ခွင့်တောင်းရအောင်မယ်လာလာတပည့်စီသွားကြရအောင်တပည့ ်ဘာတော်သမီးရဲ့ သမီးတော်တော်တို့နဲ့ဖျားဘူးလိုက်သွားမလို့ခွေခုတလောသမီးစိတ်တည်မကြည်လင်လို့လိုက်သွားပြရစီနော်ခွေနော ်သမီးတော်တော်တို့ကဘယ်တော့သွားပြီးဘယ်တော့ကြာမှာလဲသမီးရဲ့ ဒီတည့်နေ့အတွင်းသွားကြမှာပါအထက်မမပြီးအနှံ့ဆိုတော့တလားတော့ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခွေရဲ့ အေးအေးသွားချင်ဆိုလဲသွားပေါ့ခွေဟုတ်မော်မင်းနာမင်းပြန်လာလားကွာမင်းအဖေကဘယ်နဲ့နေသေးလဲ ဟုတ်ကဲ့အဖတော်နေကောင်းသွားပါပြီလေဦးလေးတို့ကောနေကောင်းကြရင်နော ်အေးကောင်းပါတယ်ကွာဦးတို့လည်းမင်းစီကဘာအကြောင်းမှမကြားရတော့စိတ်ပူနေကြတယ ်အော်ဒါနဲ့ဦးလေးကျွန်တော်လှုပ်ရှားထားတာအကြောင်းကြားကြလေးများမလားဦးလားဦးလေးရဲ့ မလားသေးဘူးကွာဖြေးပြီးတော့ရမှာပေါ့ကွာကဲမော်မင်းနာလည်းခီးပန်းလာတယ်အဖဖြေဦးမော်ကွာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေဟာမမူစောစီခီးဆောင်အိတ်တွေပါတယ်နဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲမမူရဲ ့အော်ကိုသိန်းနိုင်ကလည်းတော်တော်ပြောနေတယ်ထင်တယ ်ဗျာ လေးဒီပါတွေကျွန်လို့ပါလားကျမလည်းတော်တော်တို့နဲ့အထက်မှာပြီးဖျားဦးလိုက်သွားမလို့ ဟင်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူနဲ့နေရမှာလဲမမူရဲ ့အို းအော်ဒီလိုပါမမူရှိတော့ကျွန်တော်ကိုဆုံးမဖြောင်းမြအားပေးဖို့ရတယ်မဟုတ်လားအခုမမမူကသွားမယ်ဆိုတော့ အော်ဒါကတော့ကိုသိန်းနိုင်ရဲ့တလားလောက်ပဲကြားမဲ့ဟာပဲပြီးတော့ဖီဖီနဲ့ဆူဆူလည်းရှိသားပဲမဟုတ်လားဆူဆူကိုလည်းကိုညီမလေးလိုပဲအဆစအယားယားတုံတင်ဆုံးမှာပါလို့နော်ကဲကျမသွားမယ်ကိုသိန်းနာ ဟုတ်ကဲ့မမ စားပြို့စားကိုသိန်းနာနဲ ့ဩပြေးပါဗျာကျွန်တော်စားပါဟာအလုပ်ခန့်စားပါလားဦးလေးကသွားပြောဦးမှာပဲဦးလေး ဘာလဲမောင်သိန်းနာ ကျွန်တော်အလုပ်ခန့်စားဦးလေးဖတ်ကြည့်စမ်းပါဦ းအလုပ်မောင်တို့ကြည့်ရအတွက်မူလာတန်းကြောင့်ဖွင့်မှုပညာရေးဌာနကတာဝန်ပေးခန့်စားပါလားဟင်နှစ်ဖာရောက်သွားမယ်ဆိုပါလားမောင်သိန်းနာ ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးအခုလိုမဖွင့်မျိုးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတွေအတွက်ကျောင်းတွေဖွင့်ပေးလာနိုင်တာကိုပဲဝမ်းမြောက်လာပါပြီဦးလေးရေ ကိုသိန်းနာခဏလောက ်ဘာများလဲမဆူဆူရေ ဒီဘက်ခဏလောက်လာပါဦ းကဲစူးစမ်းပါဦ းကိုသိန်းနာနေပြားတော့မှာပေါ့နော ်ဟုတ်တယ်လေညနေ၄နာရီတင်မောနဲ့လိုက်မလို့ ကိုသိန်းနာသိပြောမှာပဲနော ်ဟင်ဆူဆူငိုးနေတယ်ဟုတ်လားဝမ်းနေနေပါနဲ့မဆူဆူရေကဲတိတ်ပါကျွန်တော်လဲဘယ်ခွဲသွားခြင်းမှမလဲလေကျွန်တော်ဟိုရောက်နေပြီနဲ့မဆူဆူတို့အတွက်ဆိုရင်ကိုစွမ်းရှိတဲ့အကူညီပေးပါမယ်ဗျာခိုင်းစရာရှိမယ်ဒီကနေလှမ်းခိုင်းအောင်ပ ေါ့ဟိုးဒီခိုင်းစရာကြီးတော့ရတော့ရှိဆူရင်နာလုံးတော့ပ ါကဲကျွန်တော်လဲခီးသွားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ် ဟော၃နိုင်ဆောင်ထိုးပြီတင်းမစီဆင်းပါပဲဦးလေးဦးလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ခဲ့ပါတယ်ဦးလေးရေကျွန်တော်အပေါ်မှာမိဘနဲ့မချာပြုစုပြိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ဦးလေးရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တက်တက်ဆက်လို့ကိုးနိုင်ပြန်မရှိတော့ပါဘူးဗျာ ဒါတို့ပဲဒါတို့ဒါတို့ငါတို့ကြီးသွားလေရဘေးမတည်ပဲလိုရာခီးပြီးမြောက်ပါစေ သွားမယ်နော်ဦးလေ းအေး မဆူဆူသွားမယ်နော်မမို့ဘူးလေနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကိုသိန်းနာဆိုတင်မောင်ဝတက်ခဲ့မယ်နော ်။ဟိုမတက်နဲ့မတက်နဲ ့။ဟဲဟဲတက်မယ်တက်မယ် ။ဟာဆူဆူဘာဖြစ်လို့တင်မောင်ဝတက်လာခဲ့ရတာလဲ။တင်မောင်တော့ကွာနေပြီဆိုဘဲလို့ရှင်းမလဲ ။ဟုတ်ပါပေါ့။ဆိုလိုက်ခဲ့မလို့။ဒီမှာလည်းအကျိုးအကြောင်းစာရေးထားခဲ့ပြီ ။ဟာဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။တော်ကြဒုက္ခတွေများပုံပါလိမ့်မယ်။ ဘာများစရာမလိုပါဘူး။ဆိုရွယ်ဟာငဲတော့တာမှမဟုတ်ပဲ။ဆိုကိုသိန်းနာကိုမခွဲနိုင်တော့ဘူးသိလား ။ဟမ ်ဆိုကိုဆိုလဲမဆက်စားခြင်းဘူး။ကိုမွင်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုသိန်းနာကိုဆိုစိတ်ဝင်စားခဲ့မိရတာခုတော့ 亲爷爷。 啊，琵琶嘛，叔叔爷，叔叔过来，兄伯过来，念念念啊没？比如，哦，家姐就为谁念的书呢？多呢，偏偏就毛哩。 你，他，他固定个耶，能送送下去别啦。你，刘水，我爱慕两么热闹，你也太麻烦。都不好意思来 着。哦哦，就就这么来的。这个肉，苏哥固定能得吃吧的乖。大妹妹，苏爷吃三顿的米菜牛奶，固定想要比赛呢，三点半吃你的。 哦，大姨苏哪里吧嘞？不搞在哪里，我说凶的吧你。 苏，这个表你在哪里？你都说完大年了，我叔叔爷。 大姐，固定想苏苏五嘞。 苏五吃吧的嘞，苏爷，苏叔，好的，你边家有几只？ 你那里边喂，啊，贵高，娘娘抓着，六老干的耐心啊耶，不话输了嘞，不把马头你的背，吃输了的不得呀嘞，出猪八米。 毛爷，七大三干大路。这场就来就来没你家干一位这大队可能我的鬼马总最难度耶今天啊水爱的猫咪耶 不对呢 完了叔叔 叔老的他今年没空修的嘞鸡巴路路我的不对呢叔的找啊水爱的人嘞那就会送给亚老妈妈苏皮呢最红大了的心 苏也是这个不对呢七九八的叔叔耶 七十南美不来有你怎么怪不见呢有那怪猫啊在耶 能让我把鸡巴里呢鸡巴都念的呢鸡巴猫耶 鸡巴不怪水江景呢 鸡巴拉牛怪嘛对然见的呢忙把里干干怪难过就见七爷爷怪 为了你呀恰为你呀不给你的呢他你的变冷寻冷漠大呀今年送路今年送那么那快也得得得见破些道门你要你毛难为了啥空觉你可累累过的七度面那边那看过那楼马边念那车看你那里边冷七夜间暖为来接口可来娘啊这来来地了夜阴气啊边可以冷啊啊 我 的娘够没有要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要 要要要要要要要要要要 要要要要要要要要要要要 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要 要要要要要要要要要要要要要要要要要要 要要要要要要要要要要这么白白嘛可以做这样呢 不给收了啥的啦多加着 哼你把 AD 那啥亏了个这个老妈咱们的这年呢将不是来的瓜这牛的这牛的是的那叫我们刚好的要不瓜 哈安哥把那个要的多吧你的来安哥 把这样的妈妈们你啥把这不瓜 嗯你说今天我们来买什么你说你让我用不了。 哎你。 哎你看我的电话是张家碧今天我们没什么都不买来家了。 哎哎来告诉你电话是什么什 么 Hello, 我有一个吧怎么样没事吧 Hello, 今天我们应该来我的没有吧 ?OK, 今天我们一起吧怎么样 ?OK, 今天我们说说我的电话是什么票要对照你 Monyo will call you to our day. And I be the more Monyo will say and see find out when you come, come here. Okay, okay, come on. Okay, Molin, what are you doing? ဒီမှာတငယ်မဟုတ်ပုံနေနေတစ်ထက်လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြည့်ပါအော်တငယ်မရဲ့နာမည်ကသုစုတယ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့တငယ်မရဲ့ပါတဲ့အပေါ်မောင်သိန်းနာဆိုတာသူလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပါဒါပြင်ကိုမင်းတို့နေရာကိုမိစရာလေးနည်းနည်းရှိလို့ရဲဌာနကိုခဏလိုက်ခဲ့ကြပါကဲလာလာလာလူလေးတို့ကလည်းဟိုတရားရှိလို့ပါတငယ်မကိုမောင်သိန်းနာကဖျားအောင်သွေးဆောင်ခိုးယူလာတယ်လို့ ਹੋ ਬਾਰੇ ਉਹ ਯੇ ਤੋ ਕੋਦੈ ਨਾਂ ਚਿਲੋ ਲੈ ਲਾ ਰਾ ਬਾ ਕੋਦੈ ਨਾਂ ਮਫਾ ਜਾ ਬਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾ ਲੀ ਲੁਜੀ ਲਾਮਾ ਚੀ ਸਿਨ ਜਾ ਰਾ ਹੋ ਇਮਾ ਯੇ ਬੋ ਦੀ ਦਿਨ ਲੇ ਉਹ ਚੌਂ ਦੇ ਖਾਨਾ ਤੁਸਾ ਲੈ ਬਾ ਕੋਏ ਮਲੁ ਜਾ ਬਾਨੇ ਸੀ ਕੋਦੈ ਨਾਂ ਕੋਦੈ ਨਾਂ ਹੈ ਤਮੀ ਚੀ ਸਾਂ ਅਚੀ ਮੀ ਲੇ ਮੀ ਲੈ ਲੂ ਰਾ ਬੋ ਦੀ ਗਾ ਯੇ ਯਾ ਚੀ ਚੀ ਮਿਆ ਹੋ ਲੇ ਅਥੂ ਚੇਸੂ ਟੇ ਮਾ ਰੇ ਬਿਆ ਤੇ ਮਨੇ ਸੋ ਫੇ ਗਾ ਤੇ ਬੀ ਤਮੀ ਰੋ ਚੀ ਚੀ ਮੋ ਖੁਏ ਬਾਨੇ ਤੇ ਬੀ ਯੇ ਕੋਦੈ ਨਾਂ ਮਾ ਅਪੀ ਮਿਸੀ ਬਾ ਹੂ ਤਮੀ ਅਪੀ ਬਾ ਚੀ ਸਾਂ ਮੇ ਬਾ ਮਾ ਮੋ ਬਿਓ ਨੇ ตะโกลออกมาจ้องมันเนี่ยอาจารย์เป็ดเสร็จตริษันก็มึงเจตุติยะสัวน้าเลยล่ะหิ โอ้อังเกก็เลยเปียสีกองม้วนมาเจตุติดตาสัวบาน้าเลยมาเลยเปีย นี่มาชิกูมองๆเลยชิหาคิดปัญญาดาลูกี้ลูกกองเตี่ยวลงนี่พี่ตะเพ็ดตาก็เดี๋ยวไม่นึกจักบาเน กูปู่เลยอ่ะนึกจักเปียวน่ะหมดบ่วูซุซุเยอะตรึกก็ไม่ရှိได้กองหมดตะนันซ้าญาญม้วนเนี่ยจ้างเยล้นลงเปียวดาล่ะซุซุก็เลยดีจ้อดาอะเพ็ดลง โอ้ดาเลยชิเปียวนี่เสียไม่รู้บาวู ยาดีมากูเต็งนายไอ้เป้อู้อยู่ยောက်ล่ะบา จ้อบาเนี่ยจ้อบา เออลูกลีบะมองได้น่ะบลูพี่จ๋าล่ะเว้ย บลูพี่อ่ะมาแล้วเปียจู่อีมานี่จู่อีมาซาจู่สิ่งเนี่ยปัญญาตินไปได้เจซูโกมามาท่องจู่ตะมี้โกคุยจิ๋นคุยจั่นจั่นเลยดาขะมะเหมี่ยวไปโลขึ้นมาบ่เปีย ไม่เข้าหยาบ่าวยาจู่ตู่ต้ออยู่ตองหน้าฤาติสสารชื่อยาวนเม้ย ดาล่ะจ้ะติสสารชื่อดาดีแหละติสสารชื่อยาเตจู่ไม่เปล่าจิ๋นกู จู่ตาไม้ด้วยต้องมามาเลยวนเม้ย โอ้ต้อพี่ต้อพี่บ่ามาถ้ามาเปล่าเนี่ยดอกขะมะรู้เนี่ยน่ะแล้วไม่จี้จิ๋นกูแกเย่ๆชิมะดีกองหลุบไปไล่บาเปียดีกองนอกถ้าญาติชินแล้วไม่ทันกินหรอกเปีย ถูกต้องแกดีกองญูเนี่ยอแฟลุบโกเลยไม่รู้တော့ဘူးซูแลแม่တော့ซ้นน่ะมาหมดเว้ยแกจังญาติบาสุ เฮ้ลาแกโหคุยกันมาดิ ตะมี้รู้ก็ไม่คุยบาแน่พี่ๆเอ๊ะตะมี้กูเต็งน่ะไม่คุยหน่อยกูกูเต็งน่ะโตโตเป็นเนี่ยลุบอ่ะไม่เล่นมาเว้ยเอ๊ะ ตาลูกลีมึงโหว่าซินแย่ทุกข์ค่ะปัญญาเต็มท้ายแกล่ะมึงมาคู่ดัดแต่ปัญญาเต็มหมดหูกั่ว ตามมาบ่พี่บ่ไ ม่ซึนวิวดีแต่ดูจี้ว่าลูลูด้วยปัญญาเยอู้ซี้ก้องหลองขึ้นอย่างปัญญาเต็มท้ายแกล่ะคู่တော့มึงชุบขังอย่างหมดล่ะหิกันจี้ฤลุเปลี่ยนลุดอกไปบ่ายไม่บ่าพี ่ตามหน้าแล้วบ่พี่บ่ายตามไม่ดอกบ่าวอบัดลุงสันนาปี้บ่าวตาจูยาบ่าร่อมั้ย ပလဲခကျွေမုံလို့ဟုတ်ခုချစ်တဝေရရပွေပြပါတွေ့ပဂါတနာအတိုင်းအဝိုင်းကတိုင်းချရတဲ့အချစ်ရဲ့သစ္စာမနိုင်မလဲပဲမြစ်တာမယိုင်အမြဲနေ သူတွေသူတို့ဘာမှမပြန်လာဘူးလေတရားတွေတော့အနှံ့လျှောက်ဖူးခဲ့တာပဲညီမကြီးဟင်ซุซุงูนี่แหละ หรอมันไม่หอบป่าวอุ้มมูเนี่ยโหญัติเนี่ยปู่ก็ဝင်ทัวร์ลูกอ่ะอ๋ออุ้มมูจองเปลี่ยนหยอดลาดิเนาะอุ้มมูก็ไม่ญาญินมาเนี่ยญาติคยียอมไม่ใส่ซุดุลูกคุณน่ะก็ไปเฟเฟ่เปล่าๆลูกอาจารย์ส่งตีพี่บาดิกูกูกูแลเพียอุ้มมาบ่จายินใส่ท้องกูจิขึ้นเลยอุ้ม โตไม่เพียไหน อู้ตีบาดิญาติ ไม่เพียไหน ไม่เพียนี่ซุดาเปลี่ยนแล้วซะเนี่ยบามองไล่จับพี่ยังก้าวเหมือนหาเปลี่ยนไปจีเลนาระบาดิทีเดียวกูกูกูใส่ช้ําตาออกนี่พี่အချင်းလေးကောင်းကိုစောင့်ပေါ့ကွယ်ကဲကဲတိတ်ပါညီမရဲ့တိတ်ပါတိတ်ပ ါဟောမမောင်းလွှဲမလားလာဟိဒီဟု တ်ကဲ့အန်က ထိုင်ထိုင်မင်းနဲ့တည်းကဘာပစ္စည်းတွေလဲကွယ် ซูซูเนี่ยมึงโหนักงานเนี่ยจนไม่สวยเปียนกวยบาโหมาทาเกเลยละกันอีดีวะดาเนี่ยซูซูโหมันมีมาละอังเกพี่บาเลยกวยปัญญาเนี่ยซีนี่จ่าได้เทมมาเยอ๋ออังเกบอกว่ามาอ้ารอนาบาเยจนเนี่ยซูซูเกษาเมียนๆซีซินจิมีอังเกตอจาฮูกองจาเอาไว้นอกมาซูอะเดบาเลยกวยตีนน่ะมึงบอกดาล่ะถูกดิอังเกพี่กองจองสกาได้เทมมาบอกซามาเนี่ยมะมอนเลยอ่ะพี่กองจองจ่ายงาโดดะติโลถูกดิอังเกเยจนเนี่ยพี่กองอ่ะซะได้จิโลไม่อยากกู สกบงยังๆเปียวอ่ะอเมยูก็หิ้นโอมาอามนาสุดโลเว้ยไม่แล่ใต้มายังไงก็อีดิไม่ยังหนูเลยดีจังๆน่ะบอกว่าแกจนเล็กส่งไปซีรีส์ซูซูรู้บาไปเลยโอมเอ๊ะๆๆอ๋อซูซูซูบอกูเลยในงานเนี่ยตะกูตะกะมาทาเกเลยเล็กกันไอ้ดิเลยย่อบาซูเยซูเนี่ยซูใต้หล่ามาโอ้ซูใส่ไม่ก้าวนี่แหละคามาซูลาไปไม่หลอกเสร็จกูต้องมามาเลยกูมองๆเลยซูบากูมามาแม่หมอกูซูซูก็เลยกวยบาดิชอบเปียวนี่ล่ะเลยญาติ แกกูมองเลยเอ็งแกจ๋าบาสิเอซีๆสกาเปียวจ๋าอย่าเอาโอเคโอเคเมญูญู มาเป็นตะกอนเด้กูมาเป็นผู้กล้วยจีเว้ยเด้อย่าเว้ยเลยอย่าเจ็บพี่ไม่มีเด้อเลยเดี๋ยวอาจารย์มากล้วยจีกล้วยลูกเนี่ยชีวิตของหนูอยู่เจอกูแม่มอมีหมากล้วยเย็นเด้อกูมีพี่มาตัดตันเลยอ่ะเด้ ชีวิตของหนูอยู่เดียวหนูแม่มอมีหมากล้วยยินดีต้อนรับพี่มาแต่ทางยาเลยมาดูมาดันได้อยู่นานไม่ดุเอี้ยวจิ้มมีพี่มีแม่มองเด็กเย่แต่สงใจกล้วยมึงมึงไม่ไหนน้อเอ สู้กูได้หนังกูแค่ไหนหนอกูตีล่ะสู้กูได้หนังกูเต็มเงินซะแกมียากะครูรอชื่อเนี่ยพี่อ๋อตูง่ากูชื่อชาลุงหนูตาเมงคลีน่ะแม้เต็นไล่ล่ะชาดาบ่อืมงัวกูเตียวเนี่ยดิกิสสาดิตีบลูผิดเนี่ยชามันไม่ตีกูงัวกูมงเนี่ยมงนี่มะกูเต็นน่ะไอ้เปียแล้วใต้คําไหนเนี่ยโอ้ยโดจาเนี่ยไทมะก้าวผิดเนี่ยโอ้ยตีดอลิอืมบิยูน่าเชมมายีงัวมวยเอ ดูง่าวเสียดนะฮะลูกเล่ยโอเคป่ะโจจะไอ้เปียลูกนี่ไทยมันก้องพี่นี่บ้างไหมมันนั่นแหละคลีดิสาเต็มมุกจ้องสองก้าวมันหมดละอ๋อโอเคป่ะโซยชีบาดีเลยป่ะเอ๊ะงาตาเลยมิวมานี่ย่าละรอจิ้มเปียละแกละป่ะอาบารุจ้องว่าญาโกนายสูนี่เนี่ยเป็นหมดละก่วยจองเมียวเลี้ยบารีเสี่ยวจุ้ยอยู่นี่บ้านเนี่ยรอตายโอเคป่ะงาตาใส่ท้องกูจีพี่ละบ่าวอ๋ออาบ้าดีเนี่ยนี่อะไรนี่ลูกก้องยังไงเอ๊ะนี่ลูกก้องมาละตาย เป็นอะไรเชิดเอาเลยบ้างเนาะเดี๋ยวเอาเลยบ้างเดี๋ยวเนาะเลยเพียงงานในสาจีบีไว้จะไว้ยาวพิมพ์ลูกไปถ้าได้ในกล้องจูจ้าบ้างเนาะเอ๊ะงาตาเลยจูจ้าบอกกูแก่ๆไอ้เจ้าลูกโอเคป่ะโอเคมาโมนี่ เอ้ยมาโมเลยอ๋ออังเกตองยอกแล้วบ่ยอกล่ะจ่อบ่อังเกตเจนเราเนี่ยจะซาบ่อติ่มขึ้นนี่บ่เฮ้ยบ่อังเกตทําไมแท้กว่าอ๋ออังเกตทําไมไม่ซากินวิสกี้ลี้วันเป็ดเหล่าต้องส่งไล่บ่าวดีบ่ดีมาโมเลยอังเกตไม่ต้องบ่กูเว้ยเจนเราเนี่ยงานงานมานี่ก็ได้อะอิ่มขึ้นล่ะลูกทําไมไม่ซากินซี้บีกว่าพี่สุดโตตอดตัดบ่าเลยอ้ามันน่ะบ่านะอังเกตซ่าล่ะซ่าบ่าอ๋อดันเนี่ยอังเกตก้าแล้วไม่มีบ่าล่ะอืมอฉีนี่อ ทำไมจ่ายเงินเยอะอย่างนั้นฉันนั่นสู้ๆกินจ้าบ้าไปแล้วมันเป็นยังไงมันใส่เยอะมากมั้งตัวจ้าหูกองเนี่ยเปลี่ยนไปเสียตัวนี้มั้งเจ้าจอมมองเลยที่กองจอมจ่ายเงินกูเลยสอนยังไงที่กองเล่นตัวลุงฉันนั่นสู้ยังลงอะไรบ้างโอ้บาร์เดียที่กองจอมประจานนักการเมืองมาเปลี่ยนอะไรกันมาเลยแกมองเลยอันแกเปลี่ยนหูมากกว่าโอ้อันแกฉันนี่แหละดีละเป็นเหตุเช่นไหม ကိစ္စလေးတွေစီစဉ်ရအောင်မကွယ်ကဲအံကဲသွားအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ကယူသွားပြီအံကဲနေပါကြီးကွယ်သုံးမိနဲ့ပြန်လဲပြီးတာပါပဲ သောသောရှင်ဖေဖေဒီကိုခဏလောက်ကွယ်သမီးကိုဖေဖေပြောစရာရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေပြောပါသမီးကိုဖေဖေမလိမ္မာတစ်ခါမိုက်သမီးရဲ့မို့အားလုံးခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကွယ်ခုတော့ငါသမီးလိမ္မာပြီလို့ထင်တဲ့အတွက်တိုင်းမရင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဖေဖေသမီးနားထောင်နေပါတယ်သမီးတို့မေမေမရှိကြတဲ့ကအဆက်ဆက်ရာဖေဖေပဲတောင်းယူခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဖေဖေစာမှာလဲသမီးမေမေသာရှိရင เนี่ยเล็ดทำมาไปวานะพี่เอ๋เนาะเล็ดทำมาไปวานะ งาตะมี่กูติ่นเนี่ยแต่นี่สิจินลงลูกพี่ๆสิขึ้นอ่ะล่ะวะมามอนเองก็แลตะมี่กูฉิชาจินาชาตาเว้ยมะหุล่ะ ตะมี่ซินซาบ่ได้อูพี่เอ๋กูติ่นนะกูติ่นนะสู้กูรู้ลูกอ่ะมะเลยกูติ่นนะกูติ่นนะโตติ่นมาว่ะตะแก่แม่เนา ะโอ้งาตะแก่ไม่ตะแก่ฮ่าทุกข์อะไรแน่ออกมาลิแม่ ตูง่าวตะแก่ไม่ฉิดลูกอ่ะแกล่ะฉิเห็นตูลุลุจีนเนี่ยง่าวไล่แค่ผู้เปียวมาป้อตูฉิดตามะมูบาลิกูมะมองเนี่ยก็ตะแก่จินาชาล่ะเว้ยอ๋อกูตึ้งนะกูตึ้งนะง่ามาตริยาบาลิจ้าพี่ๆรู้สึกช้ำน่ะอ๋อพี่ๆสึกาหน้าท่องไล่อ่ะหิงก้าวมะล่ะโอ้ใส่ชุบบาเลยลิชิลลุยเวเวตะเมชาเนี่ยตะคาจิละยะเนี่ยดูมะป่วนเล่นไหนเหรอดาฤกูรอละวะมีอาไม่ตั้วลีวะล่ะมองดิเจริญปวานมัสนาสยามเมตตาเกลุเยตัววะทาเมตตาเมียจิตราปวาเกลุเมียยินนิสยาฤจุลาลีผิดฤชิวินกบาลุลิอควยกองเมียลุเมช่องตันรออจิลันมาอเมียนายောက်ปาเมกูตึ้งนานเดียวเบซีเมียยောက်นี่ชาบาลิตู้ยัวมามาชื่อเหรอตู้แม่มาเมียย่านี่บิล่ะโอ้งาบารีชอกต้วยนี่บาลิ ตะมี่บารีเนี่ยต้วยนี่ดิแลกั่วซุซุเดียวก็ ซุซุก้องไต้ลุไอ้นี่แหละพี ่อ๋อๆดันแน่ตะมี่เสียดัดถึงจังว่าซินเวมาเสียมาเลวออกมาแลตะมี ่ถ้าတော့อำมาไม่ပြောနိုင်เลยคือพี่จ่ายาเนียกูเวต้วยามาป้ออ ืมเอ้กั่วชูเวตะมี่คู่ลุเอาถั่วลุก็တော့ฟีฟีใส่มะก้องมาอูตะมี่เยพี่ซี้สู่ราตินคายะเบะตะมี่เย โอ้ดีด้วยใส่มะก้องผิดมณีบาแลพี่เยดามาแลตะมี่พี่เป้โกลุกช่วยมาป้อตะมี่တော့วนตองตาดีเก้พี่เป้ตะมี่จ้องโกเปลี่ยนอ้อมเนา ะเอ้ๆๆ เอ๊ดิเฮ้เอ๊ดิ บาละกุญญ์ไอ้ติ๋นน่ะ อะบ้าแบ่นน่ะหนีดิแหละเอ๊ดิ ตะตาดิโลเว้ยกุญญ์ไอ้ติ๋นน่ะเนี่ย ดูกะลิเจ้าอ่ะเปลี่ยนล่ะบลาเอ๊ดิ อ๋อโอเคบ่าจนเราเปลี่ยนล่ะล่ะพี่บ่าเน ี่ยบ่าหนีตาแห่เนา ะเอ๊หนีตาบ่าได้ตา เฮ้เอ๊ดิ อะบ้ากูซีว่าตายแห่ล่ะฮะ ตายบ่าได้โ ดอ๋ออะบ้าณพันตองอเลรันเจ้าพ่นมวยตั้วเอามั้ยบ่าเนี่ยจนเราจี้ยาดิไล่คู่หลูอเลรันเจ้าที่โดเช่พ่นไปล่ะดาไอ้วินตาจาก้านน่ะเว้ยบ่าเน ี่ยดูกะลิน่ะจู้ซ่าบ่กวยสู้ๆงาตาวิชาพวกเลยย่ะพี่หมดล่ะ โอเค ปัญญาสู่ดาหยอกเย้ติ้นติ๋งก้องเลยอย่าหมดกูแ กบะไอ้สกาเปล่ามณีมาแน่บ่าเอม้อณีบ่าวมั้ยแท้เอ๊ะติ๋งอะบ้าโหสั่นยกอยู่แกบ่าวฮะ โอเคกูยินติ๋งนะจุสั่นยกตั้วแท้ไล่อู้มั้ยเนา ะแกเสียกูได้ล่ะจุดุโดบะวินเนี่ยตะชินตะบุหลอกวินซูเปีย เสียแล้วกูซูมูลร้านเจ้ากันนี่อะไรร้านเจ้ากูคิดออกมาหาเด้กูจ้องขึ้นไว้มาเปียวๆป้าๆบ่เปียแกซุซุบ่าอ่าพ่อตกกันเลยกว่าเสียเดียวลงขึ้นไว้ซุลูกแกก็มาเลยกว่าเมียอ่ะเลยโอ้จนเราได้ตั้วซะไปหากูได้หม่องนี่อ่ะท่านตะลงมันตะลงลงนี่อย่ามรู้ว่าอู้อ่ะแกจนเราวนซุมหรอล่ะเค้าเนี่ยรู้ว่าว้าไล่จ้ะบ่เปียเนาะอ่ายะเลยๆๆ ตุ๊กตาสีนี้ญาณซ้อมชื่นเปียวๆกะจะคงญาตุ๊กตาหน่วยอ่ะปะเปียวเสียชื่นเสียเปียวเสียชื่นเสียเจ้าขวัญแหวนมาเฮ้โตเจ้าขวัญแหวนมาปัญญาเยหมู่โตแต่เสียติงะเปิโลชื่นเลตายาปัญญาเยหมู่โตแต่เสียติงะเปิโลชื่นเลตายาโตเจยวาโตเจยวามาตาโตโตลุพรโยตา ตุ๊กเสียกูได้นังอสูก้องเมยกว่าติ่มหมองอ่ะเอ้ยเมียงก้องมาตาเสร็จนี่อสูจอก้องก้องขึ้นเนี่ยเด้เฮ้เอ้ยเมินแหละอสูจอขึ้นสิยังก้องตั้วบ่ล่ะอืมเมินยกอยู่เนี่ยเมินอตาเนี่ยส่วนหึบ่แหละขึ้นเนี่ยเด้บ่ฮู้ล่ะอสูจอเราไม่ติดเมินเฉาะจอเราขึ้นมาได้จ้ะเด้หมองเมินอ่ะแหละบ่ว่าเปล่าย่อมเลยกูยินได้นะกูยินได้นะเฮ้เอ้ยเด้บ่มาเลยอะเยดีนี่เนี่ยๆๆๆอะพ่อหมอนี่ลูกเมินแหละลาบ่หึบ่รู้เมียเ 爸，爸，别弄你的了吧？嗯， 今天都让我。 OK 吧 ，OK。 爸，爸，你呀都，妈今天来的，妈不要紧快。爸，如今呀，个生意大，交买的多，今年结尾，今年一下来的会放酒了。爸，找我，有。 哎，爸，爸，这都归你了，爸爷。 这样呢，他提前把这钱给你拿耶。先看下你到底有没有来呀？ 我爸的爹，今晚都住的宝马，不用那爹急忙弄呢，爸也娘家也在。爸，爸来那把都没爸耶。 哦，怎么我让说你一点？怎么了？我不等我讲五篇的讲完没？你那时候不都嘛没办法？你说嘞？怕刚下大雨，也没快快进门没？下完雨之后，快快进还没一点？ 不一定啊，这都是我的，他们家没家车吧呢？重要的呢？ 一百一点啊，我啥时候车来办没？怎么了一点呢？ 不给。 给谁家有就能够讲话谁家谁家没事别我们你讲话谁家家来用家里讲话了就能够来套讲话去来打我与他的 不给 你别看谁家一毛吗 哦对了我问到了怎么 样不别看谁家昂贼谁家贼中呢就告诉谁家妈妈妈 哈妈妈 嗯可对呢 妈妈妈就不能要你来张先生，你好啦。 好的，郭队长。张先生，问路大家了，那个医院前呢，前年也说完了，只要他个到哪楼去抓呗。 给，下一集那我控制不 好。哦，好的，好的。 郭队长，别个，你搞完了？ 把掉，松下边玩不？ 哦，先把皮下来先。 哦，真的，屋里头你搞下来，叔叔我玩不？ 别别让你搞嘛嘞，只不过一家生了，谁么搞哪的苦啊呗？叔叔来了， 叔叔把这路来嘛，为啥嘛？叔叔把这路来， 叔叔我姑妈妈来呢，皮皮来他皮来这里。 好， 姑罗皮皮来，都哈都慢慢听你吧哩。姑妈妈来哈，路小路会的要慢点呀路。叔叔对谁么讲些呢呀吧哩？比如姑妈妈来哈，怀如公母写一大沓的，也是都要批评的。都亚的哪个呢？都偏哪呢？么讲没用些呢哟。叔叔不干叔下吧这里。 都还让妈妈母耶，就那么家不亚的呢。妈妈我真好我叔叔那把的路蒙到了呀。 我在那么被动啊蒙的路飘路嘞。去那里被路边飘那边没。我在那么他是个这么也没打的呀个路都他为你也愿意。 Thawra, see him here, Ba. Oh, you know, want to let your mom wear. Oh, Mamma, Dana, Kubamani there, but do any there? But do any, Amale. Smarty out there, ain't money level. Ha, Jinusu, Doe, General Nizam, Sizia, General Lanyman, oh, no. Where's your family? To go to clearly, Jan. Ha, Mamma, got a general, you know, darling. Oh, John, they come on down to you. Smart down with Dorman, Uncle Dana. Oh, Siadi. Oh, Siadi, I loan his own and Mamma. Lenin don't know when I'm on the way. The boy has been for my Timothy. Sing out with Peter to do a job. You don't know. This I do it young. Yet I'm a daily now. Be somewhere. How she got the nipple young. Manumana, you that day, Chinet, you mean where? But when they get from a dark way, yeah. You're going to get a day. Yeah. ที่มาเช่นจอดเลยที่นั่งสบายกันทั้งนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรจ้ะเชื่อว่าเดี๋ยวพอลาลาพอจอดนี่ก็พอลาลาไม่ฟูน่าเลยใครไม่พอลาลาจอดได้อ๋อกูไม่มองเลยมาละน่าเอี้ยตัวจ้ะจ้ะแต่เล็ดจะไหนมาไปสู้ๆเย่ยิ่งจ้ะสุดาวุกจ้าเสียลุงเนี่ยตัวลีอยู่ละไงมาปวดเชนุงอ่ะมึงเลยที่จะเชื่อละฟูโรเล่ไม่ตัวเดียวมาโวละ กูตีน่ะตอนนี้เราดูนี่ได้เลยที่ยังติดเอี้ยตัวจ้ะพี่นี่ มันเนี่ยเลยจ้องตัวยาวเหมือนหมดละโอ้จนเอาพี่ให้มามูสิได้ไหมโอ้ที่มามูมามูกูจนเอาเพื่อนเบียร์ไปแล้วมามูเย่สู้ๆอ่ะจนเอาดีเพี้ยชิดทางมูเปล่าจนเอาชิดทางอะไรที่แกรู้มามูบ้ามามูจนเอาเล็ดแทบานอ๋อปีเราจะมาอ่ะพี่กับมูอันเนี่ยตุ้มยามันนั่งอย่างเราสู้เพี้ยแต่ฟังกูน่าไม่ดีบ้า โอ้มามูกันเลย จนเอาตะเชงกับมามูอ่ะเชี่ยกูสองงานมาพี่เต้นอะไรพี่แค่อะไรมูละยี่ข้ารู้มันยิ่งมาเนี่ยมามูเย่เนาะโ ทำไมล่ะเนี่ยทำไมเอาไปอยู่อ๋ออีอ๋อตะบี้ก็ได้เจ้ามาจ้าบ่มาจ้าเนี่ยเบลุขึ้นล่ะล่ะเลยพี่เอ้ตะมี้สิโยกขึ้นน่ะเนี่ยกว่าอยู่ใจช่วยล่ะแก่ล่ะเว้ยถ้าเป็นเอกันตั้วพี่เอ้สิดิสึกาเปียอ่ะอ๋อตะมี้โหลเสียอีเนี่ยไม่เสร็จไปอ่ะอ๋อมั้ยล่ะพี่ตะบี้เอ้าตะมี้โหลเจ้าเสียอีเว้ยฮะกูเลยพี่มาไม่น่ะมาล่ะอ๋อใช่ๆอยู่เลยใช่อารมณ์นี่ก้องจ้ะเนาะเอ้ๆๆโหตรงอ่ ကျွန်တော်တို့လိုတောသူတောင်သားအကြောင်းကိုသိပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့လိုတောသူတောင်သားအကြောင်းကိုသိပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့လိုတောသူတောင်သားအကြောင်းကိုလူပြန်သားတွေနှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာတရားဆိုတာကိန်းအောင်နေတယ်လို့ဦးလေးသိရင်ကျွန်တော်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်လာပါပြီဗျာကျွန်တော်ကိုခုလိုအခြေအနေအထိဖြစ်လာအောင်တုံသင်ခဲ့တဲ့ဦးလေးရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တနည်းမှမေ့ပါဘူးလေအေးဒါတို့ကွ ตับบะมิงคลาอะลุงสงก็อองเสยจิ้นโดดีอีโรตาโดดมิโรไดอีเสยเจ้าจิ้นอองเสยอองสุต้องไลติอองมาเสยซออองเสยลออ๋อหม่าหมูจนฉิเผ่ะตะเนี่ยมันမျိုးเต็กช้าနိုင်တော့လို့လူ့ကိုဖွင့်ပြောပြီးခုလိုမင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရတာပါဟမ်မူကျင်းတတ်တယ်ဟုတ်လားအေးကျင်းတတ်ပါတယ်ကိုသိနိုင်ရဲ့ဟမ်မူ ကျင်းတော့လူ့ဘဝနဲ့အချစ်ဆိုတာကိုမြစ်လိုကောက်ကြည့်တယ်ခုမှနိုင်ခဲ့တယ်ခုတော့ဖြောင်းတန်းတာရတဲ့မြစ်တာကြီးလမ်းကိုကျွန်တော်တို့လမ်းကြပြီနော်တကယ်တော့လက်ပတ်နေတဲ့မြစ်တာတန်မြာဝဲပြေမှာဘယ်မထွက်နိုင်မဲ့ပြန်လဲသုံးကြီးကြချင်းမှာမှမို့လေကဲကိုတော့ကျွန်တော်စကားရှင်နေကိုမအဲ့တယ်တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးလှုပ်ဆက်အောင်ပါပေါ့ဒါနဲ့လက်ပါကောက်ရည်တင်ဝဲကိုကြောင်းကကြောင်းသ Don't stop, don't stop, baby. Hey, I need you. 就是就是 你的妈却记得的就是就是就是呀妈在呀里呀路里就是就是 也一下嘿这一下嘿 这一下嘿一下嘿 我们来追逐那家路也表示你 我们来追逐那家路也表示你 妈来妈不 也既然你来进来家了表姐还是我把刚才几年的一家了最面比最细路高了 不如从这些的人都来阿兰那边再养的阿兰那吧从南燕南燕南燕南燕再不两不住的来了今天我都妈比着阿爹家几波妈不也今天妈不如来不带上这个那边今天为你家进来照顾为你家好了但是觉得他大波哦妈不今天姑娘你高兴进来吗 不给不定啊 耶一家嘿三家嘿 三家嘿一家嘿 猫妹来追逐追家路也表示你